znów przerwę w życiorysie mam. Potem powoli w górę, nie w dół. Myśli przybywa, wyrzutów też. To tylko pretekst, by zerwać się. Ciesza mnie, tracę już wiarę, zostać czy nie, zostać tu czy nie, zostać tu czy nie, zostać tu czy nie. Już powolutku nakręcą się. Przegrywa co dzień, przegrywa co dzień. Przegrywa co dzień, przegrywa co dzień. Aha.